गुस्ल देने का तरीका क्या होगा मैयत को? सादे जुमलों में अगर कहूँ, पूरे मैयत को आप भिगा दें, ये गुस्ल है। पूरे मैयत को सर से लेकर पैर तक भिगा दो, ये गुस्ल है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसी बात? बहुत से लोग बड़ा डरते हैं, अरे ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, वैसा हो गया तो ये हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो मैयत क़यामत दिन पकड़ लेंगे, फला हो गया तो। इसलिए मैं सिंपल जुमलों में कह रहा हूँ, पूरे मैयत को सर से लेकर पैर तक भिगा दो, ये गुस्ल है। एकदम जट आदमी जिसको कुछ भी नहीं आता, इतना तो समझता ना, पूरा भिगा देना, एकदम सादा उसूल दे रहा, पूरा उठाओ और भिगा दो उसको। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं समझ रहा, हम लोग गांव में कोई नहीं, हमारे कोई मसला नहीं, मैयत को सर से लेकर पैर तक पूरा भिगा दो, गुस्ल हो गया। ताकि एक सहूलत वाला, लेकिन इसके देने का सुन्नत तरीका है, वो तरीका आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर कुछ ना हो तो भाई हमको नहीं मालूम, हम गांव में, कस्बे में, खेड़े में, यहाँ है वहाँ है, नहीं जम रहा, कुछ नहीं करना है, सर से लेकर पैर तक पूरा जिस्म गीला कर देना है, ये बोलते हैं गुस्ल। सिंपल, जो आम गुस्ल होता है हमारा, समझ रहा, लेकिन इस गुस्ल देने का एक तरीक़ा है। तो मैंने पहले ही जुमला इसलिए कहा था कि आप डरे ना, खौफ निकाल दो कि वो अरे गुस्ल देना बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं, बहुत सिंपल इशू है, ठीक। वरना पहले ही कॉम्प्लिकेट ले लेंगे तो ज़िंदगी भर कभी किसी गुस्ल नहीं दे पाएंगे और हमेशा डरता रहेंगे आदमी। सिंपल है, पूरे जिस्म को भिगा देना, हो गया गुस्ल। लेकिन उसका एक तरीका है जिस्म को भिगाने का, वो रखता हूँ, ना आए तो पूरा जिस्म भिगा दो बस आप, ठीक। क्या करना है सबसे पहले, आप सल्लम फरमाते और कहते हैं, भले बहरहाल गुस्ल के लिए आप क्या करेंगे, इंशाल्लाह मैं हदीसों को ना रखते हुए उसकी एक तरतीब पर रखता हूँ, बाद में हदीसें रख देता हूँ, ठीक। सबसे पहले क्या करें, कोई इंसान जो गुस्ल देना जानता हो, जिसको इल्म हो, मोतबर इंसान हो, और जाहिर सी बात हर चीज़ में तकवे का लिहाज रखा जाता, तो ऐसा कोई शख्स जो मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, मोतबर हो, और नज़दीकी रिश्तेदार हो तो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि जो एहसास, जो गम, जो उल्फत, जो मोहब्बत, जो लगाव उसको होता, दूसरों को नहीं हो सकता है। सिंपल है, सीधी सी बात है। तो ऐसा कोई शख्स जो घरी का आदमी हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, दीनदार हो, और उसके साथ साथ जो है इल्म रखता हो इन तमाम चीज़ों का, और ख़ुद अगर उसका रिश्तेदार में से हो, उसका बेटा है समझ लीजिए वो है, तो वो फ़ौरन आगे बढ़े और गुस्ल के लिए आए, ठीक। अब इसी तरह जो है गुस्ल को जो है सबसे पहले क्या करना है, जैसे सेम जैसा हम जिंदा गुस्ल लेते हैं ना, वैसे ही मुर्दे का भी गुस्ल है, बस थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। ज़िंदा गुस्ल इंसान कैसा लेता है? सबसे पहले जिस चीज़ की वजह से गुस्ल लेना पड़ता है उस चीज़ को धोना, जिस गिलाजत, जिस गंदगी या जिस वजह से हुआ, जैसा कि शर्मगा, अगर किसी ने हम बिस्तरी किया गुस्ल लेना तो पहले शर्मगा धोता है ना, या पेशाब पैखाना ज़ाया हो जाए, या हैज़ या निफास, सेम पहले गंदगी के लिए करता है इंसान गुस्ल, तो गंदगी को ज़ाया करता है, मतलब साफ़ करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वजू करता है, फिर उसके बाद गुस्ल करता है, पानी डालता है। यही तरीका मैयत का भी सेम, पहले गंदगी को ज़ाया किया जाएगा। उसका तरीका ये है कि इंसान जब मरता है तो अमूमन पेशाब पैखाना निकल जाता है, तो सबसे पहले काम ये किया जाएगा कि और कुछ पेट में बाकी ना हो, बाकी ना हो, उसके लिए उसके पेट पे हाथ रखा जाएगा और उसको उठाया जाएगा ऊपर। जिसमें एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, इसमें कोई गैर फितरी अमल नहीं होगा। गैर फितरी अमल क्या होता है? बहुत कसरत से पेट को दबाना, ठीक, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना, ठीक। इसी तरह जो है मैयत उठ नहीं पा रही है, मतलब चूंकि वो मर चुका है और उसकी जिस्म सख्त हो चुका है, नहीं उठ पा रही तो भी ज़बरदस्ती उठाना, कुछ भी नहीं, एकदम नेचुरल एक्ट, नेचुरल अमल, ठीक। कि पेट को हल्का सा दबाया, पेट का ये हिस्सा होता है जो इंसान के, ठीक, या फिर निचला हिस्सा जहाँ पेशाब रुक जाता है कभी कभार, जो निकल जाता है, ठीक, उसको दबाया हल्का हल्का, ठीक, पेट पे हाथ रख के थोड़ा सा जिस्म को ऊपर किया, हल्का हल्का प्रेस किया, ठीक। और ये सब फितरी अमल है, जैसा आप एक जिंदा के साथ सलूक करेंगे वैसे मैयत के साथ कीजिए। हदीस के अल्फाज है, तुम जैसा सलूक जिंदों से करोगे जो तकलीफ़ होती है, वैसे ही मैयत को भी तकलीफ़ होती है। ये बात आपने कब तब कही थी? जब अरबों में एक तरीका था, वो अपने मैयत को मरने के बाद उसकी हड्डियाँ ढीली कर देते थे, ताकि वो कड़क हो जाता ना आदमी, तो हड्डियाँ ढीली करने के लिए पूरी हड्डियाँ तोड़ देते थे, जैसा उंगली को लेकर तोड़ देते थे, हाथ को लेकर पीछे घुमा तोड़ देते थे, पैरों को सब, ताकि पूरा जिस्म ढीला कर देते थे। तो आपने कहा इनकी हड्डियाँ ना तोड़ो, इन्हें ऐसी ही तकलीफ़ होती है जैसा जिंदा को तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसा जिंदा के साथ आप क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रेशर डालेंगे पेट पर जिंदा आदमी को, सिंपल मैयत के साथ भी कभी मत कीजिए सलूक, ठीक। उठाया, प्रेस किया, ठीक, तो अब जो पेशाब पैखाना जो ज़ाया था या अटक चुका था निकल जाएंगे, हो गया, आप वापस लेटा दीजिए, ठीक। इस मामले में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जो मैंने देखा हूँ लोग बेदर्दी और बेरहमी से अमल करते हैं। एक साहब के इंतकाल में मेरा जाना हुआ और उन्होंने कुछ देर इंतज़ार कराया जा रहा था, ताकि किसी का इंतज़ार था, बहुत ही करीब रिश्तेदार बहुत ही नज़दीक से आ रहे थे, तो थोड़ा, लेकिन फिर भी उसके लिए वेटिंग पीरियड था। तो पेट चूँकि ज़ाहिर सी बात है ग़िज़ाइयात और कभी कभार हार्ट अटैक इस तरह से फेलियर्स हो जाते हैं, बॉडी फेलियर्स, ऑर्गन रप्चर्स, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, किसी चीज़ खून के बहाव की वजह से, मरने की वजह से, और फूलना शुरू हो गया, तो किसी को लाया गया, कहा कि उनको हार्ट अटैक था, सीवियर हार्ट अटैक आया था, कि कहा इसका पेट फूल रहा है। तो कहा वो, मैं वहाँ खड़ा था, मैंने कहा कि देखिए पेट फूल रहा है तो आप दफना दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, बस इसका क्या कसूर इसमें पेट फूलने में, आप इंतज़ार करा रहे तो आप इसको दफना दीजिए, ये बेस्ट चीज़ है, पेट का कुछ नहीं। बोले बर्फ़ रखो, ठीक है रखिए, आपको जो जो करना कर सकते हैं ताकि बॉडी जो है चीज़ों को सड़ाना या ख़राब करना कम कर दे। बर्फ़ रखा गया फिर भी फूलने लगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा देखिए तदफीन करना इसका हल है, इसको कुछ मत कीजिए। नहीं, बोले एक बहुत धारकारी साहब है, उनको लेके आएंगे। ये ऐसे टाइम में बहुत धारकारी आते हैं, इनको कोई मसाइल नहीं मालूम शरीयत के, नमाज रोजे की, यहाँ बहुत उनको मसाइल मालूम रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, इतनी मट्टी नहीं गिरना खाओ, ये मतलब उनको रोजे के, नमाज की, हयात की कोई मसाइल नहीं मालूम। मैयत की मसाइल पूछो उनसे, कब खाना बनाना है, कौन सा खाना, कितने किलो का, सब पता है उनको, ये नहीं पता रहता। बाकी शरीयत के मसाइल नहीं, ये पूछिए आप। तो एक साहब को ला लिए, वो आए, मैंने देखते ही समझ गया अब कुछ तो भी आदमी जो है कुश्ती खेलेंगे मैयत के साथ, क्योंकि वो उसके जिस्म से हवा से क्या हुआ, पेट फूल रहा क्या, दो मिनट आसिन उसने मुड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब कुछ तो भी इसने करने वाला ना, और यकीन जानी वो अंदर गया, मैं वहाँ खड़ा था, मैंने उनके वारिसों को बोला ये आदमी को हाथ मत लगाने दीजिए आप, लेकिन आप क्या कर सकता है एक इंसान, आप थोड़ी रोक सकते किसी को, ये ठीक नहीं दिख रहा है आदमी, कुछ तो भी गड़बड़ करेंगे। अरे कहा पेट, अभी मैं उसका सूजन निकाल देता हूँ। और यकीन जानी उसने दो लोगों को बुलाया और कहा उठाओ इनको उठाओ, बॉडी पूरी पे बर्फ रखी हुई तो और सख्त हो गई थी, ऑलरेडी वो जम चुकी थी एक तरह से, उठाओ उठाओ उठाओ। उन्होंने उठा लिया और दोनों हाथ से ऐसा वो मलने लगा ऐसा आटा गूंद रहे, अभी दो मिनट में करता हूँ उसको, और इतना मला, इतना मला, और मुंह में से उस आदमी की कुल्लियाँ शुरू होगी निकलना पूरे, और पूरा खून के डले निकल, हाँ ये थे वो लटके हुए अंदर, खून निकल रहा है। मेरे हिसाब से तो ऑर्गेन जो फटे थे, दिल फटा था, वो सब वापस छोड़ने लगा बॉडी पूरी चीज़ों को, वो कुछ तो भी अटकी हुई चीज़ नहीं थी, वो अंदर से निकल रही थी, इतना प्रेशर से दबा के निकाल रहा है ऊपर तक, तो सारी चीज़ बात निकलेंगी ठीक, वो तो जिंदा को आप कीजिए, मर जाएंगा उसका तो दिल निकल के आ जाएगा। तो बोले ये लिटा दो, बोले तो मुझे लगा शायद अब कुछ खत्म हो, मुंह में तश रख के निकालने लगा, मैंने कहा अब शायद ये छोड़ देंगे, और बहुत मुझे वो आने लगा, मुझे एकदम घिन भी हो रही थी, नफरत भी दिल बढ़ा था, इसको इतना मारना इसको कि आज इसका हाल बुरा कर लेंगे। अब चलिए रिश्तेदार राजी है, सब राजी, क्या बोलेंगे इंसान। बहरहाल मैंने कहा अब ठीक है, होकर अभी कुछ नहीं हुआ, बोले तुम खाओ बैठो, तुम बच्चे अभी, तुमको नहीं समझता, बोले अभी तो गैसेस अटकी हुई कहते, मैं अभी निकाल के बताता तुमको, बोले। मैंने कहा यार वो मर चुका, उसे गैसेस रहो नहीं रहो उसको कोई तकलीफ नहीं है उससे, अब छोड़ दो। अरे ये गैसेस से होता, बोले हटो, और वो उसने ताकत लगाया कि अंदर से काले काले टुकड़े निकलने लगे, पता नहीं उसका कलेजा था क्या निकाला, वल्लाह वालम, लेकिन उसने ये सब सुलूक किया उस मैयत से। इसलिए मैं कह रहा हूँ हाथ मत लगाइए उसको, उसको दफना देना अच्छा था ना, रिश्तेदारों के लिए तुम उसको तकलीफ देते हो, दफनाना उससे अच्छा पार्ट था ना, ले जाओ और दाल दाल दो, इसलिए कि उसका वो हक था, आप रिश्तेदारों के लिए उसको देखो तकलीफ दे रहे हो, और वैसी ही तकलीफ होंगी उसको जैसे जिंदा को होती। हदीस में अल्फाज है अपने मैयत की हड्डियाँ मत तोड़ो, इन्हें वैसी ही तकलीफ जैसे जिंदा को होती। इतना किया था, अब नॉर्मल कुछ भी एक्ट नहीं होंगे, याद रखिए एकदम नॉर्मल। आपने उठाया, पेट प्रेस किया, निचला हिस्सा प्रेस किया ताकि पेशाब वो निकल गया, सीधा डाल दिया। उसके बाद आप जो है मैयत का जो सामान आता है उसमें पंजा आता है, पंजा नहीं आता तो ग्लव्स पहन लिए, ग्लव्स नहीं आता तो उसमें एक दस्ती आती है, वो दस्ती को हाथ में डाल लीजिए उल्टे हाथ में ठीक, और जैसा गंदगी को ज़ाया करने के लिए उल्टा हाथ इस्तेमाल होता है ज़िंदगी में, जैसा आपको शर्मगाह धोना है पेशाब, उसी तरह आप जो है हाथ पे लपटेंगे और उसकी गंदगी को निकालेंगे। जिसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ढेले ले लें, ढेले ढेलों के ऊपर रुई लगा दें, रुई लगाने से आप आसानी से गिलाजत को साफ़ कर सकते हैं हाथ डाल के, ताकि आप धोएंगे भी तो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी ना, तो पहले निकाल लें, जब निकल गई, जब गिलाजत जिस्म पे से जो ज़ाया हो गई, अब जो लगी हुई है उसको धोने के लिए ग्लव्स पहने आप, पहले भी ग्लव्स पहन के आप काम करें, उसके बाद ग्लव्स पहन के आप पानी डालें, और जाहिर सी बात है मैयत पे कपड़ा डाला जाएगा एक उसके जनाजे में, उसके किट जो आता है जनाजे का उसमें कपड़ा भी आता है, प्रैक्टिकल लेंगे तो उसमें आपको बताऊं, वो कपड़ा डाल दिया जाएगा। जिस तरह से एक जिंदा इंसान की शर्मगाह देखना हुरमत है और हाथ लगाना हुरमत है, उसी तरह एक मुर्दा की शर्मगाह देखना और हाथ लगाना भी हुरमत है, सेम। इसलिए आप उसको ढकेंगे और हाथ में वो पहनेंगे ग्लव्स, और वो जो गंदगी साफ़ करने के बाद लगा है उसको धोएंगे और पानी एक आदमी उठाए डालते हैं। पानी वही इस्तेमाल करेंगे जैसा मैयत अपने ज़िंदगी में पसंद करता था, ठंडा पसंद कर ठंडे से, और गर्म पसंद करता तो गर्म से, दिन में गर्म से और रात में गर्म से, दिन में ठंडे से तो रात में गर्म, दिन मतलब उसकी पसंद पे ये काम किया जाएगा, क्योंकि उसको वही महसूस होगा जैसा ज़िंदगी महसूस होता था। तो ज़िंदगी में कोई मैयत गर्म से अगर नहीं नहाती थी तो आप उसको ठंडे से नहलाइए, अगर ज़िंदगी में कोई मैयत ठंडे से नहीं नहाती थी तो उसको गर्म से नहलाइए, ठंडा पानी मत इस्तेमाल कीजिए। उसके कोई बता देगा इनको क्या पसंद था, दो मिनट का काम रहता है। इन जनरल कुछ नहीं मालूम तो गर्म कर दीजिए, क्योंकि गर्म से तो सभी पसंद करते, कोई सा नुकसान नहीं। اور کتنا گرم پانی استعمال ہوں گا، جتنا زندہ کے لیے ہوتا اتنا مرد. سیم وہی کیجئے جیسا ایک زندہ انسان کے لیے، جو آپ کرتے ہیں ایکسٹرا کڑک پانی ڈالتے ہیں کہ آپ کسی زندہ انسان پہ، تو اس پہ مرد آ جائے. ٹھیک، پانی گرم کیا، ٹھیک، پانی کے اندر آپ چاہے تو بیری کے پتے ڈال سکتے ہیں، کافور بھی ڈال سکتے چاہے تو. اس کا مقصد جسم کو اچھے صاف کرنا. جدید دور میں آج آپ کسی قسم کا شیمپو صابن بھی ڈال سکتے ہیں، یا وہانا ڈال کے جسم پر لگا کے پانی ڈال سکتے ہیں، مطلب تاکہ جسم خوشبودار ہو. پتے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے، چاہے وہ پتے نیم کے ہو سکتے ہیں، پتے بیری کے ہو سکتے ہیں، اینٹی سیپٹک ورک کرتا ہے، گندگی دور ہوتی ہے، ایک اچھی اسمیل خوشبو آتی ہے جسم کے اندر، اور بدبو اگر جسم میں ہو بیماری سے جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، چاہے وہ بیری کا پتا ہو چاہے پھر وہ نیم کا پتا ہو. تو اب نیم کا پتا ڈالیے، بیری کا پتا ڈالیے، کافور، کافور بھی بہت اسمیل خوشبو ہوتی ہے اس کی بہت اچھی، جس سے کیا ہوتا ہے جسم سے آنے والی بدبو ضائع ہو جاتی ہے. کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ان میں سے، کوئی بھی چیز آپ لیں، ٹھیک، پانی میں ڈالیے یا پھر الگ سے آپ باڈی پہ ڈال کے ایسا صابن لگا لیا، بیری کا پتا پانی میں ڈال دیا، اس کو تو پانی میں ڈالنا پڑے گا چونکہ ملا نہیں جا سکتا. ٹھیک، کر لیا پانی گرم، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کمپلسری ہونا، ورنہ بیری کا پتا لاؤ، بیری کا پتا لاؤ، پورے دنیا میں بیری کا پتا ڈھونڈتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، کمپلسری نہیں. امریکہ میں اور گلف میں اور یورپ میں کہاں سے بیری کا پتا ڈھونڈیں گے، بیری اگتی نہیں تو پتا کہاں سے آئیں گے، سمپل ہے، سمجھ رہے آپ، وہاں تو ملیں گا نہیں. صابن ہے، سرف ہے، شیمپوز ہے، وہ لگائیے آپ صاف کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس آسانی سے مل جاتا ہے. یا کبھی کبھار دفنانے کٹ کے اندر وہ پتے کا پاؤڈر آتا ہے، ٹھیک، اس کا پاؤڈر، دو پاؤڈر ڈال دیجیے آپ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاؤڈر آتا ہے، پیسا ہوا پاؤڈر آتا ہے بہت سے علاقوں میں، آپ وہ ڈال دیجیے، ملائیے پانی میں، نہلا دیجیے. ٹھیک، آپ نہلانا کیسے شروع کریں گے، شرم کا آپ نے دھوئے، صاف کی غلاظت دھوئے، اس کو پانی ڈالا، فرسٹ پارٹ ہو گیا. اب جیسا غسل میں کیا کرتے ہیں، شرم کا دھونے کے بعد دوسرا کام وضو کرتے ہیں، میت کو وضو کرایا جائیں گے. اب میت کا وضو تھوڑا مختلف ہوں گا، اس کے ہاتھ دھلائے جائیں گے، پہلے سیدھا پھر الٹا، سیم سیدھے سے الٹے کی طرف، سیدھے سے الٹے کی طرف، سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ آپ نے دھلایا، ٹھیک ہو گیا اس کا تین بار. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وضو کے اندر ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے ہیں، تو میت کلی نہیں کرے گا، تو صرف گیلا پاؤں ہاتھ لے کے تین بار منہ پہ لگائیں گے، چونکہ کلی نہیں کر سکتا ہے. ہو گیا آپ کا کام، ٹھیک. اگر منہ سے کوئی غلاظت ہوں گی، ناک سے خون ہوں گا، یہ سب پہلے نکال دیجیے آپ، جیسا آپ نے شرمگاہ کو دھویا اسی طرح ناک کا خون ہے دھو لیجئے، منہ کا، یہ سب آپ کر لیجئے، اس کے بعد آپ وضو کرا رہے ہیں اس کو. پہلے غلاظت کو زائل کر دیا آپ نے، کچھ پٹیاں تھیں ایکسٹرا جو ضرورت نہیں نکال دیجئے، کچھ زخم ہیں جن کو پٹیاں ضروری ہے تو ان کو چھیڑیے مت، رہنے دیجئے جیسا کہ ویسا، ٹھیک. اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو جو ہے ہاتھ تین بار لگایا، ہو گیا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ، ناک میں پانی نہیں لے سکتے تو اس کو تین بار پانی لگا دیا. اس کے بعد چہرہ دھلا دیا، چہرہ تو دھلا سکتے ہیں آپ، چہرہ اچھے سے جیسا وضو میں دھوتے ہیں، چہرہ دھلا دیا. چہرہ دھلانے کے بعد کونیوں تک آپ نے سیدھا ہاتھ، پھر کونیوں تک آپ نے الٹا ہاتھ، ٹھیک ہے. اس کے بعد مسح، ٹھیک ہے، کانوں کا خلال وہ سب کیا، اس کے بعد سیدھا پیر، اور اس کے بعد الٹا بیٹھا ہاتھ، ہو گیا اس کا وضو. اب یہ وضو ہونے کے بعد اب آپ اس کو نہلائیں گے، کہ تو وضو بھی غسل کا حصہ ہوتا. آپ نہلانے کا طریقہ، پانی لیا مگے میں آپ نے، پہلے سیدھا حصہ، چونکہ حدیث میں کیا ہے کہ جب انسان نہانا شروع کرے تو پہلے سیدھے طرف پانی ڈالے، گیلا کر جائے، پھر الٹے طرف ڈالے، تو میت کو بھی سیم کام کریں گے. میت چونکہ بیٹھی نہیں، لیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور لٹانے کے لیے کوشش کرے کہ کوئی تختے پہ ڈالے، اونچی چیز، وجہ تاکہ گندگی کے چھیٹے، جیسا زندگی میں گندگی کے چھیٹے نہیں ہونا چاہیے غسل میں، ویسے ہی میت کو بھی سیم، تختے سے کیا ہوتا ہے تھوڑا ہائٹ رہتی، تختہ نہیں ہے تو کچھ بھی اونچی چیز پہ رکھیے آرام سے، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو لٹا دیا اور سیدھے طرف، سیدھے ہاتھ اور ادھر پانی ڈالی، پھر الٹا ہاتھ اور ادھر پانی ڈالی، ٹھیک ہے، یا پھر سیدھا ہاتھ پانی تھوڑا سا اٹھا کے پیچھے سے پورا پانی، پھر اوپر سے الٹے ہاتھ کی طرف پانی، ادھر سے اٹھا کے الٹے پیچھے سے پورا پانی. لیکن یہ تمام چیز میں اس کی شرم کا ڈھکی ہے، جتنا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا ہے پورا، اور باقی حصے میں اندر سے ہاتھ ڈال کے، پیچھے سے ہاتھ ڈال کے آپ پانی ڈالیں گے، ٹھیک. یہ کام آپ کو اس معاملے میں کرنا ہے، ٹھیک. اب ایک بار آپ نے یہ کیا، اب چاہے تو اس کے بعد آپ صابن لگائے، شیمپو لگائے، جو بھی چیز جو جسم کو صاف کرنے کے لیے، یا آپ نے اگر اس میں وہ ڈالا ہے جیسا بیری کا پتا ہے، یا جو ہے نیم کا پتا ہے، تو ٹھیک. یا آپ کو الگ سے بھی کرنا تو آپ صابن کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک. صابن کا استعمال کرتے وقت اور وہ تمام وہی لحاظ رکھیں جیسا آپ زندگی کریں گے، ورنہ بہت سارے لوگ میت کو ایسا صابن سے نہلاتے کہ ناک میں چلے جا رہی ہے، احتیاط زندگی کریں گے آپ ایسا، بس ایک نیچرل وے، نیچرل ایکٹ آپ کر رہے ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ کیجیے. تو پھر آپ صابن لیجیے اور صابن لے کے پورے جسم کو مل لیجیے، وہی سیم طریقہ، سیدھے سے الٹے کی طرف، پہلے سیدھا حصہ، پھر سیدھا پچھلا حصہ، سامنے کا حصہ، الٹے ہاتھ کے پیچھے کا اور پورا بیک سائڈ کا حصہ، اور اگر شرمگاہ کی طرف ہاتھ جا رہا ہے آپ کا تو پھر ہاتھ میں گلوز ہونا چاہیے. تو بہتر پارٹ ہے کہ شرمگاہ کا حصہ پہلے آپ صابن سے دھو لیں، تاکہ بعد میں صرف گھٹنے سے نیچے اور ناف سے اوپر کا حصہ آپ کو، تاکہ فرسٹ اسی میں اس کو کر لیں آپ کام، تاکہ غلاظت ضائع ہو جائے، ٹھیک. اب آپ نے یہ کر لیا، اب آپ چاہے تو تین مرتبہ پانی سے نہلائیں، تین میں اگر گندگی نہیں نکلتی تو پھر کتنے پانچ مرتبہ نہلائیں، پانچ میں بھی نہیں نکلتی تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں، آڈ نمبر میں 7-9 times، ٹھیک. اب تین مرتبہ غسل سے کیا مراد ہے، مطلب تین مرتبہ جسم پہ سے پانی ڈالنا، سمجھے آپ، تین بار پورا گیلا کرنا، तो ये तो बहुत कम होता है, एक बकेट में एक बार से ज्यादा हो जाता है, दूसरे बकेट में दो बार से ज्यादा हो जाता है। गीला करना ऊपर से नीचे तक, ये किया आपने पीछे से आगे से, ये होगा एक बार गुस्ल। सेकंड टाइम आप साबुन मलिए, साबुन मल के आपने पानी डाला, ये होगा सेकंड टाइम, ठीक। उसके बाद फिर पानी लिया और पूरा खाली पानी बहा दिया आगे पीछे से, ये हो गया थर्ड टाइम। अगर इसमें भी लगता है साफ नहीं हुआ और आगे बढ़िए, फिर फोर्थ टाइम पूरा ऊपर नीचे, और जरूरत है फिर फिफ्थ टाइम। लेकिन अगर तीन से ज्यादा करते तो पांच कीजिए, और पांच से ज्यादा बार धुलाते तो कितने बार जिस्म को धुलाएंगे, सात बार धुलाएंगे। ये डिपेंड है गंदगी पे, माहौल माशरे पे, पानी की मौजूदगी पर। अरबों में चूंकि पानी कम होता तो तीन बार बहुत हो गया, ये वैसे ही पाकी इसकी ज़रूरत है तो पांच बार भी लेकिन किया जा सकता है। किया आपने, ये सब कर लिया आपने, अब उसके बाद जो है उसको जो है मैयत को कफनाने की बारी आएंगी। है नहलाना था, बिल्कुल सिंपल है, मैं समझ सब कुछ समझ गया। जिंदा जैसा अपनी गंदगी को ज़ाया करता है, वजू करता है, गुस्ल करता है, सिर्फ मैयत ही वही करेंगी, गंदगी को ज़ाया किया जाएगा, वजू कराया जाएगा और गुस्ल। सिंपल है ना, कोई तकलीफ ऐसा लग रहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो करने वाले अलग अलग लोग जो गुस्ल करते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, वो एक टेक्निक से करते हैं ना, ये करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हमको जरूरत नहीं उतनी टेक्निक्स की, सिंपल उनका एक टेक्निक रहती है, आते हाथ ऐसा आस्तीन करते, ये ऐसा करते, वो ऐसा करते, पानी ये करो फला करो ऐसा, ठीक है वो उनका एक टेक्निक रहती, करने का एक तरीका रहता, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं वो तरीका ही अपना है। आपको जो करना है वो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें किसी भी अंदाज से होती है तो आप कर लीजिए, आसानी से हो सकती है। घर की औरतें खुद अपने घर में नहला सकती है अपनी औरतों को, घर के मर्द खुद अपने घर की मैयत को नहला सकते, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, किसी को खामखा तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं कि हमारी मैयत और इंतज़ार क्यों, नहलाने वाला नहीं आया, कफनाने वाला नहीं आया, सिंपल है, ठीक। तो आपने इस तरह से किया और उसको नहला दिया, ठीक। अगर मैयत को गुस्ल देना नामुमकिन हो तो तैमुम कराया जाएगा उसको, इसलिए कि गुस्ल तैमुम गुस्ल का मुतबादिल होता है। मजबूरियां हैं, पानी की कमी है, क्या करेंगे, पानी की कमी है, पानी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, तो क्या कराया जाएगा, तैमुम। तैमुम का तरीका मिट्टी पे हाथ मारना है, ठीक, चेहरे पर और हथेली पर। मैयत के लिए भी आप मिट्टी पे हाथ मारेंगे, चेहरे पर सीधी हथेली उल्टी हथेली, हो गया उसका तैमुम, हो गया। या फिर आप हथेली को पूरा कर दे, चूंकि उसने नीचे का नहीं भीगा ना उसका, चूंकि उसने खुद नहीं मारा, तो आप पूरा उसको इधर और इधर उसको कर दे, हो गया उसका, ये हो गया तैमुम, ठीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज इस तरह से, जब कोई औरत फौत हो जाए और मर्दों के सिवा इसके साथ कोई औरत ना हो, या मर्द औरतों के साथ था और फौत हो जाए और इसके सिवा कोई मर्द ना हो, तो इस सूरत में तैमुम करा के दफन करा दे। अब ये सूरत तब भी काम आ सकती है तैमुम की, जब सिर्फ एक मर्द था और औरतों में था और कोई मर्द नहीं अब नहलाने के लिए, तो औरतें क्या करेंगी, फिर नहला नहीं सकती है, तैमुम करा देंगी उसको। और तैमुम के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि उसके हाथ लगे, तैमुम के लिए ग्लॉस पेन की भी किराया जा सकता है ना, तो कोई मसला नहीं, मतलब आड़ रखकर, आड़ जैसा कि एक इलाज के लिए औरत मर्द को हाथ लगाती, मर्द औरत को लगाती इलाज, तो आड़ रखकर, तो वो ग्लॉस या कुछ पहने, तैमुम करे और तैमुम करा दे, दफना दिया जाएंगे उसको, तब भी ये मसला काम आ सकता है, ठीक। इसी तरह जो है अगर मियाँ बीवी है तो एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं।